Ei, mä jäin koukkuun yhteen sana-assosiaatiopeliin, kun helvetin pahasti. Millaiseen? Kerro. Mikä se nimi on? Tajunnan virta, Joo. jossa vaan niinku, se alkaa Paavo Väyrysen kuvasta, ja sitten pitää vaan lähteä assosioimaan sanoja. Ja sitten kun Joo. pääsee niinku ruudun reunaan, niin saa siirtyä seuraavaan ruutuun, ja sitten tulee uusia teemoja, ja sitten vaan pitää niinku assosioida niinku miljoona sanaa, jotka linkittyy toisiinsa. Hei, kuulostaa varsin hienolta. Siis Tajunnan virta löytyy Googlella sillä vai? Onko siis nettipeli vai joku ihan oikea peli? Nettipeli, joo, Googlella löytyy, se urlio joku ihan hämärä, että se ei ole mikään Joo. luu. Aina tarvitaan tuollaisia asioita, joilla voi väistellä jossain määrin työtehtäviänsä. Joo, mutta jos sellainen, että sitten kun ottaa ton käyttöön, niin sitten menee päivä puolitoista ainakin. Mä Ja eksyin tässä eilen, kun se oli sellaiseen blogiin, joka keräsi Suomi 24 sivulta parhaimmat keskustelut tai parhaimmat kommentit tai pahimmat kommentit, ja se oli kyllä todella paha. Okei, jatketaan koukuttavista nettieksperiensseistä. Mä voin tehdä tähän semmoisen järkevän speakin alkuun sitten, kunhan Leena kerrot, miksi sua kutsutaan. Puhutaanko tutkijasta, jatko-opiskelijasta vai performanssitaiteilijasta vai kaikesta näistä? En mä tiedä. No vaikka tutkija tänään. Tutkija Tänään tänään. sä oot tutkija. Joo. Hyvä, hyvä. Mitä muita rooleja ja identiteettejä sä vaihtelet pitkin viikkoa? No, mä oon käsikirjoittaja ja designer, vuorovaikutussuunnittelija, työtön, kaikkea tämmöistä. Tämä Tekemistä viimeisin on varmaan riittää, se mutta... kaikkein glamouröisin. Joo. Joo, tekemistä riittää, mutta kuka maksaisi näistä jutuista, niin se on sitten toinen juttu. Meillä on tänään haastattelutta työtön Leena E. Saarinen. Miten botteja käsikirjoitetaan ja mihin kaikkeen botit nyt ja tulevaisuudessa taipuvat? Sitä pohditaan Sulla pinta-ohjelmasarjan jaksossa 20, kun vieraana on käsikirjoittaja, designer, vuorovaikutussuunnittelija, tutkija Leena Saarinen taideteollisesta korkeakoulusta Media Labista. Saarinen käsikirjoittaa parhaillaan Alan Turingin henkilöhahmoa botiksi maaliskuussa ensi iltansa saavaa opera Skaalan Turing Enigma-esitystä varten. Mä teen keinohenkilöä verkkoon, jonka kanssa ihmiset voisit keskustella niin kun, kirjoittamalla jotain, ja se henkilö tunnistaa sanoja ja vastaa sen mukaisesti. Ja tämä nimenomainen henkilö on Alan Turing, joka oli siinä mielessä provokatiivinen tyyppi, että se tuli kysyneeksi 50-luvulla, että voivatko koneet ajatella. Ja siitä me tehdään nyt oppia. Tai Skaala tekee oopperaa ja me tehdään niin kuin sit siihen liittyviä ajattelua simuloivia koneita. No jos botti pitää tehdä, niin henkilönä Turing ei ole niitä helpoimpia ehkä. No siis tota, ei se nyt pahinkaan ole, että se oli sellainen hauska huumorintajuinen matemaatikko, mutta esimerkiksi hajamielinen professori, että niin kun, jos miettii, että minkälainen henkilöhahmo on hyvä bottina, niin se on semmoinen vähän väistelevä, voi olla hyvä. Että se vaan miettii omia juttujansa, koska se ei kaikkea ymmärrä, mitä käyttäjä kirjoittaa, niin sillä on oma kela päällä. Ja siinä mielessä Turing on ihan hauska tyyppi. Joo. Kerro ihan konkreettisesti, että miten se käsikirjoittaminen, minkälaisia työkaluja sä käytät siinä? No nyt me tehdään tämä sellaisen, netissä on semmoinen yksi kuuluisimpia botteja on Alice-niminen avoimen koodin botti ja me ollaan otettu suoraan nyt tämä Alisen koodi käyttöömme. Eli mä ikään kuin käyn läpi sitä Alisen dialogia ja muokkailen sitä sitten niin Turing hahmoa vastaavaksi tyypiksi, mikä onkin ihan aika iso duuni, että siellä on varmaan 40-50 000 riviä sitä dialogia, joka on niin kuolettavan tylsää ja umpimielistä, ettei mitään rajaa. Että kun, jos Alice on hahmona uskovainen nainen, aika moraalinen, niin Turing oli liberaali, homoseksuaali, ateisti. Eli mä käännän kaiken dialogin nurin päin. Onnistuuko tämä käännöstyö ihan tämmöisellä search and replace-toiminnalla vai miten sä teet tätä? No, mä nyt vaan luen niitä rivikerrallaan läpi, että se on vähän niin kuin jos miettii, että jos tietää yhtään, että miltä HTML-koodi näyttää tai jopa XML-koodi, niin mä luen sitä koodia ja siellä seassa on se dialogi ja sitä mä sitten vaan muokkaan tai poistan, lisään omia juttuja. Että se on se puolittain niin kuin runoilua ja puolittain koodaamista. Kuulostaa tosi mahtavalta. Onko tämä botti nyt sitten jotenkin, anteeksi, mä oon tälle epäkulttuurille, mutta mä en tiedä mitä nykyistä oopperoista, mutta onko tämä botti mukana siinä itse oopperassa vai onko tämä tällainen sivuprojekti? Botti näkyy niinku visuaalisena kuvana siellä, että tässä Turing Machine Oopperassa on 3D-lavastus, joka projisoidaan sinne wow. näyttämölle ja meidän animaattori Merja Nieminen on tehnyt nämä visualisoinnit sitten ja siellä näkyy ikään kuin tällainen kone, joka on se meidän botinkin visualisointi sitten, että se ei näytä Alan Turingilta itseltään, vaan on niin kuin sellainen kone, josta tupsahtelee asioita ulos sitten sen suuntaisesti, että minne se keskustelu on menossa. Onko tässä oopperassa kuitenkin ihmisnäyttelijöitäkin? Joo, kyllä on niinku tenori ja sopraano siellä. Valitettavasti mä en nyt muista nimiä, mutta operaskaala.fi-sivulta voi käydä lukemassa lisää. Että ei olla päästy vielä siihen, että oopperassa olisi pelkästään erilaisia botteja keskenänsä. Se voisi olla tietysti seuraava askel sitten. No, jos siellä nyt jotain nasevia repliikkejä käsikirjoittaa, niin jääkääkö sinne nyt parit aariatkin sitten sekaan äänittää? Ei. No mikä ettei niin. Siis sä oot tekstipohjaisten bottien kanssa pelannut, mutta kun nyt tuli puheeksi, niin kyllähän sitä muullakin medialla voi pelata. Et eikö tämä sydänkierroksella ollut Accidental Lovers, siinä oli videoklippejä? Joo, eli meidän vuorovaikutteisen TV-sarjan päähenkilöt Roope ja Julia sitten niin kun, niitä voi ajatella videobotteina, että samalla tavalla ne sitten tunnisti avainsanoja katsojien tekstiviesteistä ja ajatteli sitten sen mukaan, että mutta todellakin ne oli sitten visuaalisena, että eikö, itse asiassa mä olisin halunnut vielä puhua tuosta Alan Turing-botista, koska mua kiehtoo, että miten tollainen tyyppi, jonka tavallaan tekoälyn asiantuntijat ehkä luulee tuntevansa, jos ne on lukenut hänen tekstejään tai lukenut hänestä, niin miten sitten niitä repliikkejä sen suuhun? Ootko sä niin kun kirjallisuudesta, kun sä niin kun otat niitä vai päästäsi vai? No, sekä että mä luin Alan Turingin elämänkerran ja jotain hänen keskeisiä tekstejään, mutta sitten mä en mä niitä juurikaan enää selaile, että sitten mä vaan jotenkin mielessäni koen, että tälleen tämä tyyppi ajattelisi näistä asioista, että kun mä käyn sitä avainsanalistaa läpi, niin mä vaan mietin, että mitä mieltä Alan olisi tästä ja keksi sitten jotain. Eli sä tavallaan otat sen henkilön roolin itseesi ja sitä kautta sitten niin kuin tavallaan teet sitä koodiversion. Joo, siis no kyllä, siis jos ajattelee ihan mitä tahansa niin kuin käsikirjoitusta, niin kirjailija eläytyy henkilöhahmoon ja miettii, kirjoittaa sitten sen niin kuin dialogin, olipa se nyt romaani tai TV-sarja. Ja samalla tavalla tässä botissa ainoa on, että mä kirjoitan sen vaan sen dialogin toisen puolen, eli sen bottihahmon, ja yritän vaan sitten kuvitella, että mitä kaikkea mahdollista se käyttäjä voi sille sanoa. Että tavallaan jos ajatellaan TV-sarjan hahmojen tai just TV-sarjan käsikirjoittaja, niin se nykyään se tietysti kirjoittaa koko dialogin kaikki ne osapuolineen ja kaikki henkilöt on siinä mukana, mutta olisi mahdollista, että sä kirjoittaisit tavallaan niin kuin tämmöisen botin henkilöhahmon botin, ja sitten sun ei tarvitsisi tehdä oikeastaan enempää, kun se voisi vaan niin kuin sen koko TV-sarjan voisi ajaa lävitse semmoisena niin kuin simulaatiota, että mitä se tekee. Käsikirjoittajat, pysykööt lakossaan. Joo, siis kyllä haaste on sitten se, että ihmiset nyt keskimäärin kaipaa jotain draaman kaarta, että pitäisi olla alku, loppu ja keskikohta. Ja keskustelu sitten taas on luonteeltaan niinku polveilevaa ja niinku epäloogista ja koskaan ei oikein tiedä, että mihin asiat päätyy. Että tuota, sehän se meidän sydänkierroksella sarjan haastekin sit oli, että me yhdistettiin botti, mutta sitten me niinku käytettiin tällaista perinteisen tiukkaa draamankaarta kuitenkin, että siinä on niinku rytmittäviä musavideoita, alku- ja loppuratkaisut ja niin edelleen, käännekohtia. Väännä vielä Leena rautalangasta, että tämä Turing-botti-hahmo tehtiin tätä operaa varten ja sillä on niissä esityksissä joku roolinsa, mutta päästäänkö me roplaamaan hänen kanssa, päästäänkö me juttelemaan sen kanssa sitten verkossa myöhemmin? Joo, tai toivottavasti vähän ennemmin, että operan ensi-ilta on maaliskuun lopussa ja viimeistään silloin meidän bottikin on verkossa. Okei. Okay. Että sen kanssa pääsee sitten englannin kielellä juttelemaan. Annapa sulapinta ohjelman kuuntelijalle jotain tärppejä, että minkälaista läppää sille Alanille kannattaa heittää, saadakseen hyviä vastauksia. Tuota, no, Turingin liittyvät teemat on toinen maailmansota, rakkaus, seksi, kuolema. Matematiikka tietysti tiede. Kevyttä kamaa. Kevyttä kamaa, joo. Tämä perinteiset. Rakkaus ja kuolema taas kerran. Mä oikeastaan haluaisin niinku verrata sitä tähän muinaiseen Elisaan, mikä oli joskus 80. Siitä oli kai suomalainen joku, suomalainenkin versio. Muistan, että Mikrobittilehdessä oli siitä koodi tarjolla joskus aikoinaan. Niin se, tämä sun botti kuitenkin varmaan jossain määrin kehittynyt tästä muinaista Elisasta. No mitä se nyt sitten ottaa, että tuota, Elisahan, siis sitähän sanotaan ensimmäiseksi keskustelubotiksi, mitä on koskaan ollutkaan. Ja tota, se on kiinnostava tapaus siinä mielessä, että se on Elisa on ikään kuin rogeriolainen terapeutti, että mitä tahansa hänelle sanoo, niin se palauttaa pallon, että sepä kiinnostavaa, kerro lisää, tai sanoo, että no hitsku, en keksi esimerkkiä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että Elisa oli rogeriolainen terapeutti? No se tarkoittaa, että sillä ei ole persoonallisuutta itsellään, vaan se vaan pyrkii inhämään kaiken susta. Niin kun, niin kun tällainen tämäntyylinen psykoanalyysi, niin analyytikko ei niin kun paljasta itsestään yhtään mitään, vaan pyrkii jotenkin aina heittämään pallon takaisin potilaalle tai asiakkaalle. Kun taas sitten tällaiset potit, joita mä teen, niin mua kiinnostaa sitten tehdä henkilöhahmoja, joilla itse asiassa on jotain sanottavaa. Ja jolla on joku persoonallisuus ja omia ajatuksia. Eli itse asiassa siis se Elisa, se vaan lisäsi jotakin niin kuin muutamia eri vaihtoehdoista olevia niin kuin kysymyssanoja siihen eteen, ja käytännössä palautti sen saman tekstin, mitä se henkilö siihen kirjoittiko, niinkö? Niin, että jos sanoo, että minulla on kissa, niin se kysyy, että miksi sinulla on kissa, tai kerro lisää kissoista. Ja sitten nämä myöhemmin tulleet botit yrittää olla vähän erilaisia, mutta itse asiassa kaikki, mitä mä oon nähnyt, niin on kyllä aika tylsiä. Jopa se Alice, jonka päälle me nyt tehdään tätä Turingia, niin on ihan umpitylsä, käykää kokeilemassa vaan, että mun haaste nyt on yrittää tehdä siitä hauskempi. Joo, ja sä oot kokeillut. Mä oon kokeillut sitä muinaista Elizaa silloin joskus 80-luvulla. Mä oonkin tehnyt siitä jonkun hassun version Spectrum ZX48-tietokoneelle. Mutta mietin nyt sitä, että tämä sun Turing-botti tai modernit nykyiset botit, niin muuttuuko niiden tila tai niiden jotenkin niiden olemus sen mukaan, minkälaista tekstiä ne saa käyttäjältä? Eli niin kuin voiko niiden olemukseen ja persoonallisuuteen vaikuttaa? Onko niillä persoonallisuus, joka on koko ajan olemassa ja joka olisi joku tämmöinen tila, mikä voisi muuttua? Vai onko se aina hetki hetkeltä tiettyyn lauseeseen tuleva vastaus? No, tyypillisesti se on aika niin kuin suoraan, niin kuin suoraan reagointia, mutta siis periaatteessa ne kyllä voi nykyään muistaa asioita. Et botti voi muistaa, että tämän tyypin tai siis tämän IP-osoitteen kanssa olen keskustellut aikaisemminkin. Ja sitten voi pikkuhiljaa rakentaa, niin kuin mekin nyt pikkasen ollaan tekemässä niin kuin mielentilaa, voisi sanoa Alan Turingille, että se pikkuhiljaa niin kuin teema siirtyy pikkasen niin kuin synkempään ja siihen me sitten käytetään sitä kuvitusta, että minkälaisia asioita sieltä koneesta tulee, niin se riippuu vähän keskustelun suunnasta, että ollaanko menossa kohden rakkautta vai kuolemaan. Mitä muita mekanismeja? Sä viittasit siihen, että se sydänkierroksella oli rakennettu avainsanojen perusteella, että se tunnistaa avainsanoja. Ja nyt tämä Elisa oli se, että se vaan suurin piirtein palauttaa sen saman tekstin höystettynä jollakin. Mitä muita tavallaan niin kuin mekanismeja rakentaa botteja on olemassa, tai onko muita? No itse asiassa se Elisakin on tavallaan niin kuin avainsana, mutta se tunnistaa niin kuin lauserakenteita ennemminkin kuin yksittäisiä sanoja. Kyllä, en mä nyt siis noi tekstipohjaiset, kaikkihan ne nyt noihin sanoihin sitten pohjautuu, että voi miettiä jotain jossain niin kuin tietokonepeleissä, kun niissä on hahmoja, niin kuin bottihahmoja, jotka sitten niin kuin hyökkää tai tekee, mitä tekee, niin niillä on sitten taas ihan oma logiikkaansa, joka liittyy sen pelin maailmaan. Eli tunnet sä, mitä kaikkia pelejä sä tunnet? Onko sulla laaja NPC-tuttava piiri? No ei. Joo, tässä aletaan mennä jo vähän mun niinku nykytietämyksen niinku ulkopuolelle. Mulla menee ihan kokonaan. Mä vaan niinku mietin sitä, että kun noissa roolipeleissä, joita ne isot pojat pelaa, tai siis joekin osaa varmaan tai tietää, on pelannut. Nyt mä sekoon tämän kysymyksen kanssa ihan totaalisesti. Siis on niin kuin niitä non-player-karakter, että et sinne on rakennettu jotakin tämmöistä niin kuin alkeellista vuorovaikutusta. Niin aika pitkältihän ne on tosi yksinkertaisia, että pahimmillaan sulla on monivalinta kysymyksiä, mitä sä voit sanoa niille, okay, jotka liittyy siihen tilanteeseen. Mutta joissain uudemmissa peleissä nyt on ruvennut olla sellaista, että niin kuin mahtavaa interaktiivisuutta ja fiilistelyä, että esimerkiksi jos sä oot aikaisemmin käynyt lyömässä sitä NPC:tä, niin sitten seuraava kerran, kun mä en puhu sille, niin se ei enää olekaan niin ystävällinen. Että on niinku suurin piirtein se kai huippu, missä nyt ton suhteen ollaan. Okay. No mutta tämähän on jo edistys. Tämähän on jo edistysaskel. Oikeasti, no, no, no. Ehkä meillä on pikkuhiljaa siis oikeasti kiinnostavia pelihahmoja, joiden kanssa voi niinku vaikka keskustella. Joo, siis onhan niitä todella sellaisia pelihahmoja, jotka on hyvin kirjoitettuja, jotka on siitä mielessä mielenkiintoisia, mutta ne ei, niin kuin, vaikka ne onkin useasti hyvin staattisia. Joo. Että on vaan, kun sä kun sä pelaat sen vain yhden kerran ja sä et huomaa, että se kaikki menee samalla tavalla joka kerta, niin se ei sillä eka kertaa haittaa. Ja tuollaisissa tasohyppelypeleissä on usein joku pikku apuri, joku lintu tai muu, joka lentää siinä sun ympärillä ja soittaa suutansa ja Mihin? osaa neuvoa tarvittaessa. Pidä meille semmoinen pieni kiertoajelu, Leena. Mitä botteja sä oot vuosien varrella itse väsännyt? No, 2000-luvun alussa mä tein pari yhteisöbottia Palas-nimiseen keskusteluympäristöön. Se oli sellainen kaksulotteinen visuaalinen maailma. Sinne mä tein Rastafari-botti Labanin, joka puhuu sellaista omituista englannin ja Rastafarin sekoitusta, josta kukaan ei tajunnut mitään, mutta... mutta se vaikutti varmasti tällä niin kuin aidolta sitten, jos kukaan ei joo, ymmärrä. Ja siis vähän siis analogiana, että jos joku puhuu meille viroa tai niin. Estiä, niin me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa, mutta me voidaan kuvitella, mitä se tarkoittaa. Niin. Ja sitten me osataan vastata jotain. Ja sitten tulee aika hauskaa ja absurdia keskustelua. Joo, ja sitten sen jälkeen mä tein Cupido-botin, joka yritti parittaa ihmisiä. Se oli aika Mitä se hauska. Toimi? No, se nyt vaan otti sellaisen jumala-asenteen, että aina jos niinku paikalle oli enemmän kuin yksi ihminen, niin sitten se rupesi vihjailemaan jotain törkeää. Ja itse asiassa välillä se suorastaan toimi tämän tavoitteen mukaisesti, että ihmiset rupesivat tavallaan käyttämään sitä hyväkseen, niin kuin sanoi jollekin tyyppi, että kato nyt Kupidoki on sitä mieltä, että meidän pitäisi olla yhdessä, että eikös. Joo. All right. Minkälaista Joo. palautetta tuli Kupidosta? No, mentäs kun mä muistelen se, tämmöiset niinku aikuiset tyypit, jotka vaikka ne olikin flirttailuasenteella, niin välillä ne vähän ärsyyntyi siitä, että se tunnisti jo liikaakin sanoja, että jos on tuollainen yhteisö, jossa on monta ihmistä, jotka juttelee, niin se oli sitten liikaa jo suunapäänä. Siis kerro vähän tarkemmin, että minkälainen se tilanne oli, että jos mä lokkaudun sisään jonnekin, osasinko mä varautua, että siellä on tällainen tyyppi? No kyllä sä sen heti sieltä huomasit, se ei nyt ei ollut niinku, se tavallaan saattoi näyttäytyä ihan minä tahansa muunakin käyttäjänä, että osahan luulikin, että se on joku ihminen, eikä botti. Et se oli sellainen niinku vauva, jolla oli parransänki ja sellainen yrmeä ilme, että semmoinen pikku enkeli. Tyypillinen niin kuin Cupido, hän kuvataan sellaisena vauvana. Mutta sitten jonkun verran juttelemalla Cupidon kanssa, niin saattoi päästä sitten selville, että aijaa, tämä olikin keinohenkilö. Joo, kyllä nyt aika moni sitten pääsi. Että tästä nyt kuitenkin on jo useampi vuosi aikaa, että silleen kaikki ei ollut ihan tietoisia bottien olemassaolosta tai osannut ainakaan siellä palasessa odottaa, että siellä voi olla keinohenkilöitä vastassa, mutta... Minkä tyyppinen paikka se muuten? Ketä siellä oli? No palasehan oli siis sellainen niin kuin kiinnostava yhteisö, että kuka tahansa saattoi perustaa oman maailmansa. Ja niitä oli silloin 90-luvun lopulla varmaan niin kuin satoja erityyppisiä palaseita, joita joku vaan niinku perusti oman virtuaalimaailmansa. Ja mä tein tämän Cupidon semmoisen Lady Luck-nimiseen paikkaan, jossa oli just tällaista niinku aikuisempaa sakkia flirttailemassa toisilleen. Mutta veihän me sitä muuallekin sitten, että toisaalta sitten jotkut niinku nuorten suosimmat paikat, niin sielläkin niinku porukka kyllä tykkäsi kupidosta, mutta ne taas niinku tykkäsi rääkätä sitä ja testata sitä, että mitä kaikkea se osaa. Ja... Voi parka. Et parhaillaan tuollainen yhteisöpotti on mun mielestä just siinä, että se niinku se toimii ihmisten leikkikaluna ja tuo niitä yhteen ja tarjoaa jotain niinku hauskaa viihdettä. Tehtiinkö me se kierros? Jäikö mitään? No ei, no sitten olikin jo iso tauko, että sitten me ruvettiin Mikael Tuomolan kanssa tekemään tätä sydänkierroksella sarjaa, jossa sitten on nämä Roope ja Julia videopotit. Joo. Teemana taas rakkaus kyllä, että tuota. Ja kuolema. Oikein erikois on tähän suuntaan. No joo, näköjään. Siitä puhemista puute, haha. Viihdekäyttöön ei ole epäilystäkään, että botit ei taipuisi, just niin kuin sanoit, leikkikaluksi. Entäs sitten, millä mielellä sä seuraat sivusta tai ootko pannut merkille, että yritetäänkö tehdä ihan tämmöisiä vakavasti otettavia niin kuin jotakin asiakaspalveluun? Botteja tai tämmöistä niin kuin tietopalvelua tai jotain. Oletko sellaisia yhtä seurannut tai onko kukaan esitellyt? No, nyt en ole ihan niin kuin alan viimeisestä kehityksestä perillä, mutta kyllä joo, ollaan mietitty esimerkiksi niin kuin kaiken näköiset tuotteet, joku Logitechin webbikamera. Mä muistan, että aikanaan niillä jo oli niin kuin hyvissä ajoin sellainen webbisaitilla ikään kuin emäntä, joka neuvoo niin kuin asiakasta, jolla on jotain kysyttävää tai ongelmia, niin pyritään niin kuin sellaiseen dialogimaiseen ongelmanratkaisuun. Että se on yksi asia, jota ollaan yritetty kehittää kyllä. Osaatko kertoa, että onko tämä nyt merkittävästi jotenkin hyödyllisempää kuin sellainen, että meillä olisi joku semmoinen hakusysteemi, missä voit hakea hakusanalla kysymyksiä ja vastauksia osastosta jotain? Apua. Mitä lisähyötyä me saadaan siitä, jos meillä on jonkinlainen botti keskustelmassa sun kanssa? No itse asiassa mä en niinku ole ihan varma. Et idea kai on ollut jotenkin silleen, että niinku käyttäjät tai ihmiset voisivat niinku kommunikoida luontevasti samoilla sanoilla ja kuin ne yleensäkin puheessa asiansa ilmaisevat, mutta toistaiseksi sen tyyppisen puheen sit tunnistaminen jonkun ohjelman avulla niin on ollut aika alkeellista. Siis mä en ole ihan varma, onko se edes tarpeen. Oikeastaan eroaks botti jollakin lailla sellaisesta systeemistä, joka vaan on tavallaan luonnollisen kielen tunnistava systeemi, joka pystyy sitten siihen niin kuin sen perusteella valitsemaan oikean vastauksen hakemistosta? Ei se välttämättä ero siitä millään tavalla. Mun ystäväni tekee väitöskirjaa aiheesta kysymys-vastaussysteemit, eli sellainen, että missä ihminen pitäisi pystyä kysymään vaikka, että mikä on Japanin korkein vuori tai tällaista, ja sitten sen systeemi pitäisi pystyä tekstistä ymmärtämään, mitä ihminen kysyy, ja löytämään Wikipediasta oikean vastauksen, siis niin kuin jonkun nimenomaisen tietyn lauseen, joka on oikea vastaus tähän. Mutta jotenkin jollakin tapaa se ei musta tunnu botilta, se mitä se siinä tekee, se ei käsittele sitä bottina, vaan se on kysymys-vastausautomaatti. Että ehkä se, vai onko se, kun sulla on botissa, sulla on kuitenkin tavallaan siis jonkinlainen persoonallisuus takana. No nimenomaan, että mua kiinnostaa tämä fiktio ja niin kun henkilöhahmot, että botti niin kun vuorovaikutteisena henkilöhahmona, joka on niin kun rakkauden jumala tai rasta, hippi tai joku niin kun 60-vuotias vanha piika, niin sittenhän me aletaan jo puhua vähän eri asiasta, että sanakirjat erikseen, että jos haluaa kysyä, että mikä on Japanin korkein vuori, niin sama kai eihän siinä tarvita mitään persoonallisuutta sitten, eikä viihdearvoa, vaan se on niinku omanlaisensa tietosanakirja sitten vaan. Onko se botti, se Microsoftin hakuleidi, se Miss Dewey, joka koputtelee ruutuunkin ja huhuilee, onko se tuttu teille? Joo, Miss Dewey. Onko se Microsoftin? Joo. Se on mun mielestä niiden hakua markkinoiva tyyppi. Okei, olen joo. Onnellisen tietämätön tästä. Mitä, Joe? Että olen onnellisen tietämätön tästä. Hei, mahtavaa. Oota, mä katon. Muistatko sä Leenasta osoitetta ulkoa? Se on varmaan vaan Miss Dewey. www.msdevey.com. Okei. Okay. Siis ne on filmannut ihan saatanallisen määrän videoklippejä ja sitten se mimmi heittää koko ajan jotakin läppää ja jos et sä tee mitään, niin se koputtaa kohta ruutu, että mihin sä oot mennyt. Joo, Miss Dewey tavallaan niin kun, se on botin ja hakukoneen yhdistelmä ja videobotin nimenomaan. Et se on kyllä niin kun, hauskinta ja parasta tällä bottirintamalla, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt. Että... Voi. Se siellä flirttailee sulle. Ja siinä on taas hyvä bottihahmo. Et se on vähän niin kuin bitch. Se on, ei se silleen niin kuin, että se on ihan omaa mieltä. Apua, nyt sä olisi laulaa täällä mulle. Anteeksi. En tiedä, kuinka se on. Mutta siihen on pantu rahaa. Mä luulen joo. Niillä on ihan oikea näyttelijä jopa, joka on hyvin valaistu ja kuvattu ja joo. Niin edelleen. Että... Joo, sehän oli tämä L-koodissakin ollut mimmi, että siinä oli vissiin katsottu, että se vetoaa tasapuolisesti kaikkiin sukupuoliin. Olisikohan noin? Joo, saattaa olla. Mun pitää ottaa pois, mä voin katsoa tätä samaan aikaan. Ihan liikaa. Leena, jos sä saisit ihan tajuttomasti rahaa tehdä ihan minkälaisen botin vaan, kaikki kulut katetaan, niin mitä sä lähtisit tekemään? Hui, en mä tiedä. Mua varmaan siis, nyt kun tuota Turingia on tehty, niin kyllä mua 3D-maailma kiinnostaa. Ja mikä se olisi joku niin kuin puhuva möykky, joka animoituu sit sen mukaan, mitä ihmiset keskustelee esimerkiksi telkassa, eikä välttämättä internetissä. Että... En mä tiedä. Arto Nyberin uusi vieras, vakiovieras istumaan siihen keskusteluohjelmaan. No niin joo, mutta ei puhu enempää, koska tää joku pölli on meidän $1 million ideat. Siis joskus Maikkarissa oli semmoinen niinku, ihan Turon näköinen puhuva pää sellainen, joka vaan myllötti ja sitten se lausui ääneen ihmisten tekstiviestit. Mm. Se, siitä niinku, silleen, niinku, oikea versio olisi, siis siinä mielessä oikea versio, jossa vähän niinku, joka olisi hyvin animoitu ja jos olisi jotain kiinnostavaa, niin siltä pohjalta lähtisi liikkeelle. Voisi tulla ihan hauskaa. Sitä me ollaan tässä tämän ohjelmasarjan kuluessa Joen kanssa moneen kertaan haaveiltu, että kun saisi tällaisen jonkun hahmon, hauskan kaverin tonne virtuaalimaailmaan, joka olisi hyvä keskustelemaan. Mm. En tiedä, niin kuin, mistä se alkaisi. Siis, jos me alettaisiin nyt unelmoimaan tällaisesta, että me saataisiin Joe pitää Second Lifeissa sellaista kohtauspaikkaa kuin Joen kievari, että jos me haluttaisiin sinne sellainen baarimikko käsikirjoittaa, niin kuinka monta vuotta sä neuvoisit meitä varaamaan aikaa tämän kirjoittamiseen? Ei kuule, kyllähän on, siis tämä itse asiassa baarimikko on niin kuin klassinen esimerkki kanssa, että kyllä jossain happohotellissahan on baarimikkobotteja, että ne tunnistaa kaikki niin kuin kahvit ja pirtelöt ja tällaiset sanat. Mm, mutta sen pitäisi pystyä keskustelemaan myös toisesta maailmansodasta, kuolemasta ja seksistä mielellään. Ahaa, no sitten Me ei olla niin kuin silleen mitenkään kauhean kevyitä meidän baarimikkovaatimusten suhteen. No esimerkiksi jos se niin kuin olisi jotenkin puoli kuura tai vähän kännissä itse, se baari. Niin, vähän tyhmä. Vähän silleen tosi yksinkertainen, sille joo, joku työtön käsikirjoittaja. Niin, sittenhän se äkkiähän sellaisen niin kuin alkuun pääsee, että kirjoittelee jotain hauskaa läppää. Ja noita itse asiassa niin on aika helppo arvata, mitä ihmiset jossain jollekin baarimikolle sanoo. Että kyllä alkuun pääsee ihan viikossa parissa. Tosin mä en tiedä, miten noita Second Lifein hahmoja sitten taas animoidaan ja muuta, että minkälaista automatiikkaa siellä on takana, mutta... Mahtaako Se on olla toki jo aika... sellaisia klienttejä, joka mahdollistaisi jonkun tällaisen avoimen lähdekoodin bottisoftan käyttämisen? Mä luulen, että on. Mä en osaa tarkemmin sanoa niistä, mutta siis mä tiedän, että botteja on olemassa ja osittain niihin suhtaudutaan silleen negatiivisesti, koska ne on joskus sellaisia ikäviä häiriötekijöitä, mutta koska niitä siis botteja on olemassa, niin varmasti se on jotenkin mahdollista. Se luultavasti tapahtui jonkun tällaisen, ei tämän normaali klientin lävitse, mutta en usko, että se on teknisesti asioita hallitsevalle mitenkään erityisen vaikeaa. Joo. Tästä tulee mieleen, tästä, kun sanoit, että aika helposti arvaa, mitä ihmiset puhuu baariin, Mikael, niin mä toimin täällä Japanissa vähän semmoisena bottina, koska oikeastaan mä en siinä aina välttämättä en kauhean hyvin ymmärrä, mitä ihmiset puhuu mulle, mutta mä arvaan, mitä ne niin kuin, vaihtoehdot, että nyt se kysyy joko, että onko mulla lippua tai että tai, voisinko mä siirtyä tuohon, tai sitten se kysyy, että onko mun hiusväri oikea. Ja sitten mä vaan niin kuin, arvaan se, että mitä se, mikä näitä kolmesta vaihtoehdosta on se, mitä se kysyy. Ja vastaan sen perusteella. Ja aika usein menee aika hyvin. Joo, ja sitten toisaalta hymykin on vastaus, että niinku, Joo. jos ei ymmärrä, niin hymyilee tai niinku nyökyttelee, niin Ja sekin ihmisillä on on jo. kuitenkin kauhean tarve mun mielestä uskoa ja ymmärtää puhuvaa toista osapuolta. Että mä olen muistaakseni lukenut kertomuksia siitä, että ihmiset hirveän helposti rupeaa pitämään esimerkiksi koneita henkilöinä. Kyllä. Ja Joo. niin kuin, että ei tarvitse kauhean montaa niin kuin, nokkelaa vastausta laittaa, niin ihmisille tulee semmoinen todella syvällinen fiilis siitä, että siellä on joku, vaikka sen järjellä tietäisikin, että se on vain hyvin yksinkertainen 10 000 koodirivin systeemi. Joo, siinä on jotain outoa ja jännää. Että, ja sitten toisaalta niin kun, ihmiset sietää sellaisia epäloogisia vastauksiakin tietyissä tilanteissa aika pitkään, koska siis useimmat meistä niin valitsee mieluummin jopa huonon seuran, kun ei seuraa ollenkaan. Luulen, että tuohon perustuu edelleenkin tämä mun sosiaalinen pätevyyteni tässä maassa, että ihmiset sietävät huonojakin ja aivan täysin kontekstin ulkopuolella olevia vastauksia. Mulla on tässä Habbo-käsikirja, jonka sivulla 85 Tuu-niminen hotellijohtajana toimiva Mimmi kertoo, että se tykkää bottien kirjoittamisesta. Se tarkoittaa sitä, että luon yhdelle Habbon tarjoilijahahmoista persoonallisuuden sen kautta, minkä nimen annan sille, miten se suhtautuu muihin Habboihin, millaisiin asioihin se reagoi, millainen sen huumorintaju on ja niin edelleen. Vaikeinta on saada botin keskustelu toimimaan niin, että sen kanssa voi jutella. Kino Kultakuvien Frank on ensimmäinen kirjoittamani botti ja se on edelleen suosikkini. Aika kiva poika punastuu. Onko sä Leena itse rakastunut kirjoittamisbotteihin? Kyllä mä siihen rastapoikaan vähän rakastuin. Se oli niin hauska. Se oli niin riemuidiootti, just sellainen vähän paha poika. Että... Mut joo, siis en mä siis... Joo, mä kaikki... Joo, ja Roope ja Julia videopotteihin kanssa. Että... Niihin rakastui moni muukin, kun katselee niitä tekstiviestejä, joita ihmiset lähetti, niin kyllä niin moni niin kuin ihastukin niihin meidän hahmoihin, mikä oli aika sympaattista. Niin, ihmiset aika useasti kuulemma mukaan saattaa jopa kuvitella, että esimerkiksi jonkun salattujen elämien ihmiset on ihan oikeita ihmisiä. Siis ne hahmot on oikeita ihmisiä siellä. Joo. Niin oliko tuossa sitten samanlainen, että mä en tiedä, tiesikö ihmiset ylipäätänsä, että mikä systeemi siinä on? Miten paljon oli yleisössä tiedossa tämä? Kyllä me yritettiin se niin kuin mahdollisimman selväksi tehdä, että miten tämä homma toimii. Ja kyllä mä luulen, että suurin osa sen niin kuin oivalsi ja jopa usko, että se todella menee niin. Ja sitten niin kuin mulle tulee esimerkkinä mieleen, että sit me, kun kaikki viestit ei mahtunut TV-lähetykseen, niin ne sai sitten tekstiviestin Roopelta tai Julialta, jotka ei päässyt telkkaan, niin jotkut rupesivat ihan sit vastailemaan niille, että joku mies ihastui Roopen hahmoon ja Roope vastasi sille, niin se vastasi takaisin ja sitä jatkui niin kuin 7-8 viestin ketjun verran, että tällaista niin kuin keskustelua, jossa niin kuin yritettiin vakuuttaa, että Roope pitäisi rakastua häneen. Onko kukaan yrittänyt tehdä bisnestä sellaisesta, että chattibotin kanssa voi keskustella maksullisin tekstiviestein? No, ei käsittääkseni vielä, mutta tuossahan toi potentiaali on, että jos meille tulee tilaisuus tehdä jotain vastaavaa vielä kuin toi sydän kierroksella, niin sitten me kyllä mietitään just sitäkin sit jatkossa, että miten tämä niinku TV-hahmon henkilön kanssa käytävä keskustelu, niin voiko sitä siirtää missä määrin, niin esimerkiksi kännyköinen kanssa toimivaksi. Jääköhän siinä jo pari dollariakin liiku sitten. Joskus luin sellaisesta tarinasta, että varmaan ehkä tekin olette kuullut, nyt en muista lähdettä, mutta joku toimittaja oli pitkään kirjeenvaihtoa harrastanut, siis ilmeisesti niin kuin, oliko se mahdollisesti jopa ihan printattuja kirjeitä, tai no kuitenkin, jonkinlaista kirjeenvaihtoa harrastanut jonkin nuoren naisen kanssa, oli jonkinlainen romanssi ollut menossa pitkäänkin, kunnes kävi ilmi, että vastapään venäläinen nainen ei ollutkaan oikeasti venäläinen vainen, vaan botti. Siis että se oli huijaus. Joo. En tiedä sitten, että millä tavalla yritettiin sitä ketään, keneltäkään rahahuita, mutta taisi olla silleen, että se on joku oli vain ihan huvikseen kirjoittanut tällaisen botin, joka oli laittanut ilmoituksen jonnekin ystävyyspalstalle. Ja Joo. Ja siellähän on Japanin maassa, niin jossain on kehittänyt ihan tällaisia virtuaalisia tyttöystäviä, eli joo, henkilöhahmoja, jotka lähet sehän on ihan normaalia. Eihän tuossa nyt ole joku mitään. lähettää sullekin tekstiviestiä ja romanttisia sähköposteja ja niin edelleen. Joo. Se, joo, tosiaan täällä nyt kun ajattelen täällä, niin näitä on täällä aika paljon. Meillä on virtuaalisia rockistaroja ja idoleita ja taitaa olla tällaisia, niin kuin, no siis koska on hirvittävän isot markkinat peleille, jossa pointtina on se, että pojat pelaa niin tyttöystävän hankkimispeliä. Ja sitten kun ne saa tyttöystävän, niin niin pitää huolehtia niitä. Vähän niin kuin Tamagotchi, mutta tyttöystävän kanssa. Joo. Et, kyllähän tuossa varmaan tosiaankin jokunen dollari saattaa liikkua. Mutta hei, mikäs tämä Miku on nyt? Mä tässä yhtäkkiä muistin, kun sä rupesit puhumaan näistä staroista, että Vili Lehdonvirta kirjoitti Tokion piiri blogissaan tammikuun lopussa otsikolla Voiko konennainen laulaa rakkaudesta? Joo, se oli se nimenomaan Miku. Tieteen rajat rikkoen minä synnyin. Purjoa ei tullut mukana, mutta mielelläni ottaisin, laulaa Miku teemabiisissään. Siisti. Joo, jotenkin tietysti täällä ei kenelläkään minkäänlaista epäilyt sitä, etteivätkö ihmiset tietäisi, että se on virtuaalinen, kun se on piirretty. Tai se ei ole oikea, ja sen äänikin oli vielä täysin niin kuin synteettinen. Kun taas joskus jollain edellisellä niin oli taas se äänet lainattu oikealta laulajilta. Mutta se ei tunnu millään tavoin menoa haittaan, siis sitä ihastumista ja ihannoimista. Kertoen ehkä just tosiaan siitä, miten helposti ihminen aina sijoittaa jotain antropomorfista kaikkiin mahdollisiin asioihin. Alkaen varmaan sitten niin kuin salamusta ja ukkosenjyrinästä ja päättyen koiran kautta pölynimuriinsa. Mä jäin tekemään tätä kierrosta. Päätyin koiran kautta pölynimuriinsa. No siis, kun sulla on Roomba. Mä nyt en tarkoittanut sellaista vanhanaikaista Electroluxia, mitä sun pitää kiskoa perässä, vaan sellainen Roomba, mikä menee itseksensä siivoille. Ja niin, kyllä jos mulla olisi sellainen, kyllä mä voisin hyvin kuvitella sitä, että mä voisin sanoa, että vähän yritän, mene sinne kulmaan vähän enemmän. Voisit vielä pikkusen tsemppaa vielä. Leena, lähtisitkö, sieltä... jos sulle maksettaisiin, niin käsikirjoittamaan Roomballe repliikkejä, jos ne haluaisi tehdä sille tuommoisen persoonallisuuslisän? Oi, toi olisi ihan mahtavaa. Mutta sitten tulee niinku kauhuskenaariotkin mieleen, että kyllähän on tällaisia niinku kehitelty jo kaiken näköisiä rolloja ja muita, jotka viihdyttää vanhainkodissa makaavia vanhuksia, että sen sijaan, että siellä olisi joku niinku ystävä tai ihminen ylipäänsä, niin siellä kierri joku pallo, joka toitottaa sulle jotain. Mutta tästä toisaalta niinku hirveän kiinnostavaa miettiä, että mitä joku tuollainen keinokumppani, mikä se nyt, onko se nyt sitten pallo tai joku aivokoira, tai että mitä kaikkea ne osaa ja sanoo, missä menee sitten se raja, että niin kun, pitäisikö me, onko tässä niin kun eettisiä kysymyksiä kanssa niin kun jo käsillä, että vanhukset tupataan jonnekin ja sit joku niin kun, kone katsoo, että ne on vielä hengissä ja yrittää pitää hereillä. Täällähän on yksi näkökulma Japanissa tähän just nimenomaan vanhuksia viihdyttäviin söpöihin robotteihin on ollut se, että kun siis Japanissa on vielä pahempi ongelma kuin Suomessa tästä, että työvoimapula tulee olemaan varsinkin hoitoalalla paha, kun väestö ikääntyy, niin ne on nyt itse asiassa järkeilleet asian niin, että haluat mieluummin, että isoäidillä on seuranaan joku semmoinen robotti, josta voidaan olla varma, että se puhuu oikeita kohteliaisuusmuotoja käyttäen ja on aina kohtelias ja eikä koskaan loukkaa. Kun taas jos me otettaisiin joku ulkomaalainen siirtyöläinen, niin se saattaisi oikeasti puhua epäkohteliaasti käyttäen siis väärän tasoista kohteliaisuusmuotoa. Nyt mä vähän kärjistän. Parempi siis kohtelias kone kuin elävä ihminen. Joo, siis kyllä. Niin kuin sanoin, mä kärjistän ja ei kaikki todellakaan ajattele näin, mutta siis tämmöistä, tämä on niin kuin ihan vakavasti otettava kanta täällä. Siis kaikki, ja se hassuhan nimenomaan on se, että täällä näitä robotteja on joka paikkaan tulossa. Että on poliisiasemaa, missä on robottia ja kaikenlaisia vastaanottorobotteja ja sairaaloissa on robotteja. Ja siitä ei keskustella missään siinä mielessä, että onko tämä nyt okei tai kauheaa. Se on vaan hyvin luonnollinen jatkumo. Tai semmoinen, että totta kai. Että se on vaan siistiä, että me voidaan laittaa robotti tekemään nämä asiat. Niitä tulee ainakin tehtyä niin kuin asiat oikein. Tai voidaan silleen varmistua siitä, että kukaan ei tee pienen. Nyt tulee taas tämmöistä vähän kulttuurillista vinoutunutta näkökulmaa ehkä, mutta siis pitää muistaa, että japanilainen perinteinen yhteiskunta on hyvin sääntöjen sanelemaa ja käytössäännöt on hyvin tarkkoja ja nimenomaan se tavallaan niin kuin hyvä käytös on sitä, että voidaan sanoa kärjestys, että käyttäytetään vähän niin kuin robotit. Joo. Mä oon 10 minuuttia pois, jatkakaa keskustelua. Selvä. Epäilemättä. Vaikuttaa siltä, että Tuija ei ole robotti tällä hetkellä. En ole. Palaan vielä, moi. Velvollisuus kutsuu. Saanko mä ottaa, mä voisin ottaa pienen feministipultin tässä. Koska siis nythän päästään sit seksirobotteihin. Onhan kauhean kiva tehdä sellainen niinku näette niin kuin naishahmo, joka on kauhean alistuvaa ja suostuvainen ja niin kuin tekee mitä tahansa. Et kohta ollaan sit siinä pisteessä, että kysytään, että ottaako tuollaisen niin kuin suostuvaisen koneen vai ottaako naisen, jolla on oma tahto ja persona. No siis niin, jos nyt kun puhutaan näistä tällaisista virtuaalista idoleista ja virtuaalista tyttöystävistä, jotka toistaiseksi ne on vaan kaikki tällaisia kuvia, ja joille voi lähettää kirjeitä ja ne ehkä vastaa siihen, ettei ne säätsi niinku fyysisesti sellaista saa niinku mitenkään luoksessa. Tai se et voi edes koristaa kotiasi sillä muuta kuin ehkä postereilla. Mut onhan siinä tietysti sellaista niinku haaveilua, että tämmöinen nyt olisi täydellinen tyttöystävä. Täällä on tietääkseni myöskin kyllä pelejä, missä tytöt voi pelata, että ne hankkii kivan poikaystävän. No ne. Mutta ne on kyllä niinku, musta ne on sellaisia niinku hyvin vähäisiä ja siis silleen tavallaan niin kuin kummallisia juttuja. Joo. Mutta sitten toisaalta sit taas länsimaissa on kyllä aikanaan ainakin ollut sellaisia pelejä tytöille, joissa niinku tehtävä on nimenomaan niinku olla jotenkin mahdollisimman viehättävä, että saa sitten iskettyä sen Joo, niinku nimenomaan. koulun niinku, Käyttäytyä just oikealla tavalla ja voi että, mutta siis täällä mulla on tuttavia japanlaisia itseni ikäisiä naisia, jotka käyvät parat menevät kokkauskurssille sen takia, että he olisivat parempia vaimoehdokkaita ja sitten myöskin tekemässä ikebanaa ja ties mitä tämmöistä niin kuin perinteistä harrastusta, että ihan, ei sen takia, että varmasti olisi kiinnostunut tähän näihin perinteisiin japanilaisiin taiteisiin, vaan sen takia, että ne on tämmöisiä merittejä, joiden perusteella voi ehkä joskus miehen löytää. Joo. Niin, no siis roboteissa ja boteissahan on tämmöinen helppous tosiaan niin kuin takana. Jos vaikka mä miettisin nyt sitä psykiatriaa, eli saa sen muinaista ja sitä, että se on mä en muista mikä sen nimi oli, se psykiatrin nimi, minkälainen psykiatri se nyt oli nimeltänsä, niin se, jolla ei ole persoonallisuutta, niin on se, jos voisi ajatella, että tällainen psykiatri voisi laittaa oikeita potilaita hoitamaan, tai no edes niin kuin viihdyttää niitä, niin se olisi nyt tietysti kauhea säästö, että ei tarvitsisi niin kuin oikeita ihmispsykiatria ja vaivata sillä, että niiden pitäisi kuunnella sitä, että jonkun kissa on, tai se kissa on kipeä tai ahdistaa, koska Näin. kuitenkin niin kuin aika monet asiasta mitään tietämättä, kun nyt puhun kuitenkin, niin psykiatriset potilaat, niin myöskin kertoo, että niillä on niin kuin aika samanlaisia juttuja. Niin se voi olla aika puuduttavaa ja tuntua sillä, niin voisi sitä ajatella, että tämmöinen olisi tosi helppo, että laittaa siihen vain jonkinlaisen botin siihen väliin huolehtia niin kuin tavallisista tapauksista. Ja jos kerran ihminen niin, kuin niin helposti kuvittelee, että siellä toisessakin päässä oikeasti on ihminen, niin se voisi jonkinlaisen placebo-vaikutuksenkin kautta vaikka ihan auttaa. No mikä Niin ettei, kuin, siis joo, siis no joo, voisin kuvitella, että kyllä nyt välillä niin kuin helpottaa, että vaan saa sanottua jotkut asiat siitä, että kuka niin. sen kuulee, kunhan nyt joku kuulee, että Niin. saa Ja vaan reagoi vähän. jollakin tavalla. Vaikka se reagointi olisi vain sitä, että se on joku pupu, joka heiluttaa korviansa. Niin. Niin se kai, tietääkseni tämä on kyllä ihan todistettu, että kyllä se niin kuin helpottaa se semmoinen. Herranaika, mehän kaikki puhutaan tietokoneellemmekin aina välillä, kun suututtaa. Joo. Joo. Siis se, että tämmöinen että he pyritään saamaan tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminen helpoksi, niin se on tavallaan niin kuin, tosi, tosi inhimillistä, mutta toisaalta tosi niin kuin epäinhimillistä tai epäinhimillisen laiskaa. Ajattelee, että se, että niin kuin halutaan laiskutella just siinä, mikä olisi tavallaan oleellisinta meidän ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Et jos näitä, jos tosiaan lähdettäisiin, jos niitä lähdettäisiin kehittämään noista psykiatreista, sitten meillä olisi tyttöystäviä ja mahdollisesti joskus niin kuin robottivaimoja, jotka olisivat täydellisiä. Vähän pelottava ajatus. Toisaalta ajattelen, että sitten taas jos yhteiskunta jotenkin se, niin kuin, ottaa ne vaan niin, kuin, niin omakseen ja se on niin luonnollista, että sitä ei oikeastaan edes ajatella samalla lailla, että kuin ihmisten välisiä kanssakäymisiä, että kenties me opitaan kommunikoimaan eri tavalla ihan oikeiden ihmisten kanssa kasvokkain kuin sitten niin kuin, kun me tehdään joidenkin ei-oikeiden robottien ja bottien kanssa. En tiedä. En mä tiedä, siis no, mulla on vähän kahdenlaista. Siis toisaalta sit kyllä siis chatit on siinä mielessä hyviä, että kyllähän siellä niin kun ihmiset voi löytää kaltaisiaan. No itse asiassa se on hyvässä ja pahassa, että joku miettii joku pikkukaupungin kaappihomo, niin se voi mennä nettiin ja jutella jonkun toisen kanssa ja niin kuin purkaa sellaisia asioita itsestään, jotka ei onnistu niin kuin kasvatusten kotikonnuilla. Niin. Mutta sitten kaiken maailman hullut niin kuin pommin väsääjät ja ampuja tyypitkin sitten löytää toisensa netin kautta, että se on sitten tavallaan se nurja puoli. Niin. Niin. No, Joo, no. toisaalta voisi, tai miten täällä ääöksi, tämä mun uusi Me ollaan vähän liian nyt ammattinimi. filosofisia. Joo, filosofialla on vähän filosofisella puolella. No niin, mutta toisaalta ne on sitten taas kuitenkin oikeita ihmisiä. Voidaanko me ajatella, että meillä olisi botteja, jotka olisi jollakin tapaa vaarallisia? Olisiko se mahdollista mitenkään? Joku voisi tehdä sellaisen botin, joka aiheuttaisi jotain ikävää. Tästä on kuulemma tehty, niin en mä tiedä. Tähän liittyy esimerkiksi Cambridgeissa on kuulemma tehty väitöskirja, jossa joku tyyppi pohtii, että jos mä teen koneen, joka suunnittelee pommin, joka tuhoaa kaiken, niin onko se mun, vai, mun vika vai Totta. sen koneen vika? Ja se tuli tulokseen, että ei se ole mun syy, vaan että se on se kone, joka on se paha. Hoho. Tämä on kyllä aika pysäyttävää. Joo, mutta nämä on Niin, tällaista. oikeasti ruvetaan miettimään jo sitä, että missä kohtaa jollakin botilla tai ohjelmalla rupeaa olemaan niin kuin oma tahto ja tietoisuus. Ja niin, tuleeko tekoälylle tietoisuus? Milloin? Tuleeko? Mitä se on? Ei sille mitään, mutta kai se voi simuloida tietoisuutta aika hyvin joidenkin vuosien päästä jo luulen. Mutta mitä hyötyä siitä nyt sitten on, niin siihen mä en sitten ehkä osaakaan enää vastata. No sitten tulisi sille ehkä niinku luonnollisemman oloinen botti sitten. Joo. Että se voisi päästä Turingin testistä lävitse ja sitten kukaan ei huomaskaan, että se kupidi siellä niin ei olekaan oikea ihminen. Tai mä taas tällainen niinku aivotutkimuksen puolelta sanoisin, niinku, että ei se nyt aivotkaan oikeastaan muuta tee kuin simuloi, ei välttämättä tee muuta kuin simuloi tietoisuutta. Niinpä. No niin, no nyt ollaan niiden filosofisten kysymysten äärellä, mistä ei päästä varmaan tässä podcastissa ylitteen. Paitsi, että jos sulla on nyt vastaus siihen yhtäkkiä, että mitä se tietoisuus on, niin anna tulla vaan. No en mä nyt ihan tässä keksinyt, mutta Okei, no okei, no pistetään seuraavaan kertaan. joo. Ootko sitten minkä verran ollut mukana tai noissa virtuaalimaailmassa, siis jossain just Second Lifeissa tai no vaikka World of Warcraft hapossa, missä No olisi itse mahdollista tehdä tällaisia niin kuin ihmisten kanssa ihmisen näköisesti kommunikoivia botteja. no en mä nyt ole vähän viime aikoina ehtinyt kauheasti tuollaisissa chateissa pyörimään, mutta. Joo, Siis en mä olisiko sulla ollut taikoihin ollut missään, kun se palasikin on vähän niin kuin kuollut pois alta, että sitä ei enää Joo. silleen käytä kukaan. Ja Kerro sitä palasesta vähän. Mä en nyt oikein ole ihan perillä, että millainen ympäristö se oli. Eli oliko siellä ihmisillä tämmöiset niin kuin jonkun näköiset avatarit, joita sai itse muokata ja mitä siellä pystyt tekemään? joo, se oli siis visuaalinen kaksiulotteinen maailma, jossa oli siis taustakuva mikä tahansa ja sitten ihmisen avatar oli pieni kasa pikseleitä, joka oli ihan mikä tahansa kuva, minkä itse saattoi niin kuin piirtää tai copy-pastata netistä. Et siinä oli, Joo. se oli mun mielestä se hauskin juttu, että kun perinteisesti niin kuin Second Lifeissakin, niin siellä ja Happossa ja muualla, niin sulla on joku humanoidihahmo, jolla on ja sä voit valita jalkoja ja päitä ja puseron Joo. määrin. Ja siinä se melkein on. Palasessa oli hauska, että sä voit ihan hyvin olla vaikka se niin kuin vessanpönttö tai pölynimuri tai sohva, jos sä haluat. Et siinä Second ei... Lifein avatarien muokkaamisessa todellakin on vielä parantamisen varaa. Joo. Et oikeasti onko pakko olla kaksi kättä aina, jos on jossain virtuaalimaailmassa, kun siellä Joo. onko siellä pakko olla painovoima ja voi voi. ihan nopea väliheitto vaan tuosta, että onko pakko, niin mä muistan lukeneeni semmoisen tiedonmurun jossakin, että Second Lifeissa aloitettiin, että jotkut designerit alkoi tekemään semmoisia taloja, jotka oli väärinpäin taivaalla ja jotka ei ollut kauhean talon näköisiä, mutta ne ei mennytkään kaupaksi, kukaan ei halunnut. Ihmiset jostain ihmesyystä halusi sen niin kuin omakotitalon tai sen niin kuin talon näköisen talon siellä virtuaalimaailmassa. Ihmiset on mielikuvituksettomia pönttöpäitä ilmeisesti. Joo, sehän me ollaan tiedetty jo. Ehkä tässä on se, että tuttu ympäristö helpottaa kanssakäymistä. Että jos sulla on niin kuin tämmöinen kaikkien ymmärtämä setting tai ympäristö, esimerkiksi niin kuin jos ollaan vaikka olohuoneessa, missä on telkkari, niin kaikki ymmärtää, että nyt kuuluu istua näille sohville tässä tällä seurustellaan. Kun tos, jos siellä on joku aivan 18-ulotteinen joku Escher-kuvio, niin sitten, sitten siellä ei tiedä, että mitä siellä tehdään. Että varmaankin näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia painovoimaulottuvuuksia sun muita, niin ihmisten on tosi hauska, että niin kuin silleen, tykkää rakentaa niitä ja testata, mutta sitten tämmöinen niin kuin normaali kanssikäyminen mielellään sitten ruukataan tekemään jossain sellaisessa ympäristössä, mikä on kaikille jotenkin yhtä lailla järkeen käypää. No joo, ja periaatteessa siis niin ihmiset nimenomaan haluaa normaalia kanssakäymistä käsittääkseni niin. Virtuaalimaailmoissakin, ja mikä siinä se on ihan ok. Ne on ne sitten perusasiat, että sitten niin kuin haluaa rakastaa ja kuolla. Vaihtaa ajatuksia toisesta maailmansodasta. Niin. Niin. Keskeytääks mä jotain ajatuskulkua, jos mä kysyn jotain ihan muuta? Luultavasti et. Me mentiin tosi filosofisiksi tässä ja tässä olisi oikeasti tervetullut saada jotakin järkevää välillä. No kun siis mua niin harmitti, että kun toinen just sanoi, että kysyi, että saanko mä saada feministiset pultit täällä. Sitten mä sanoin, no sori, mä lähden imettämään. Mutta huomasiko, ehtiäks kumpikaan huomata, että tässä helmikuun Wiredissa oli tämmöinen artikkeli Like Minds, David Kushnerin kirjoittama, kahdesta tyypistä, jotka oli tahoillaan yrittänyt kehittää tekoälyä. Ja näillä molemmilla oli, tässä pari, kumpikin oli Push Singh ja Chris McKinstry, molemmat oli tämmöisiä kanadalaisia ja koodareita. Ja molemmilla oli sellainen ajatus, että tekoäly syntyy, kunhan saadaan kansa, tai niin kuin jollain tavalla aggregoidaan aivan helkkarimoinen määrä tosia lauseita maailmasta. Et niin kuin miten lähellä tämmöinen tekoälyn synnyttäminen oikeasti on näiden bottien kirjoittamista? Onko se niin kuin yhtä suuri kuin merkki, ihan sama asia, vai onko ne kaksi ihan totaalisesti eri asiaa, Leena? En mä vaan tiedä. Hyvä hiljaisuus. Mä en tiedä, siis mitä tosiaan lauseita tehdään älyllä ja totuudella on mitään tekemistä toistensa kanssa. Vai onko? Hyvä kysymys. Niin. Ehkä se oli mun väärä tulkinta, siis, mutta siis niin mä tuon artikkelin luettua, niin se mulle jäi mieleen, että ne on niin kuin, tavallaan niin kuin väitelauseita maailmasta. Kerrotaanko okay. Nyt vähän siihen, että Google ajattelee, että jos, kun se saa kaikki maailman kirjojen tekstit sisään luettua koneluettavaksi ja kaikki maailman web-sivut, niin sit siitä jotenkin automaattisesti syntyy oikea tekoäly. Liittyykö tuo nyt siihen? No ainakaan näiden kahden heppulin niin kuin, yrityksistä ja puskemisesta päätellen, niin automaattisuus oli siitä kaukana, että ne yritti saada rahoitusta ja ne yritti saada ihmisiä mukaansa. Kummallakin oli vähän oma systeeminsä, että millä näitä väitelauseita kerätään, jotta se jokin tekoäly tietäisi, miten maailma toimii. Ei ne oikein kumpikaan päässeet lopputulokseensa, niin kuin ottivat kumpikin itseltänsä hingen. Ai mitä? Tosi tarina vai oliko tämä fiktio? Tämä on ihan tosi tarina. Mä laitan teille linkit. Meillä on kyllä tuo uusi Viredon kyllä, mutta se on vielä avaamattomana pyydän. Joo, avaa sivulta 134 seuraavan kerran, kun sulla on hetki aikaa, niin tästä olisi mielenkiintoista joskus, niin kun, tai mä en tiedä. Mä siis jopa valmistauduin tähän haastatteluun niin suunnattomasti, että mä kävin oikein kirjastosta lainaamassa, hakivat mulle varastosta Marvin Minskyn Society of Mindin 80-luvulta, ja mä suorastaan jopa katsoin sisällysluettelon läpi. mutta ajattelinkin, että tässä ei nyt olekaan varmaan tarkoitus selvittää tekoälyä yltympäriinsä ja niin kuin kokonaan. Mä halusin vaan nähdä sen jäsennyksen, että minkälaisia asioita siihen maailmaan liittyy. Ehdittiin jo tuossa vähän puhua simuloinnista, että niin kuin Onko tämä tekoäly nyt sitä, että simuloidaan ajattelua? Ja jos niin kun jollain koneella on tiedossa kaikki maailman lauseet, niin ehkä se osaa sitten niin kun jollain logiikalla tai algoritmilla sitten päätellä, että okei, tyypillisesti nyt tässä tilanteessa, niin seuraavaksi sanotaan tai tapahtuu jotain tämän kaltaista. Niin, et siis tässä me puhuttiin, aikaisemmin puhuttiin tietoisuudesta, voiko me puhuttiin olla tietoinen, mutta tosiaankin, että onko se sitten taas älykkyys ja tietoisuus sama asia, niin sekin on sitten taas ihan omalaatuisen kysymys. Mä aikoinaan, kun aloittelin akateemista uraa, niin opiskelin tekoälyllä just näitä tämmöisiä tekoälyasioita. Lähinnä pääsin siihen, että opiskelin montaa tekoälykieltä. Ja silloin siellä niin kuin lähinnä tuntui olevan trendinä se, että pyritään kertomaan koneelle asioiden välisiä yhteyksiä. Eli siitä tulee nyt lähinnä mieleen se, että tämänhetkinen semanttinen verkkoajattelu voisi olla jotain siihen suuntaan, jos kerrotaan vain, että mitkä asiat liittyy toisiinsa, esimerkiksi mitkä lauseparit liittyy toisiinsa, niin sit siitä tulisi se jotenkin semmoinen tekoäly. Eli onko älykkyys ja tekoälykkyys ainoastaan sitä, että liitetään toisinsa niin kuin, että A liittyy B ja C liittyy D, vai onko siinä jotain muutakin sitten? Vastaappa Leena siihen. En minä tiedä. Kauheeta. Siis mä en ole koskaan lähtenyt määrittelemään älykkyyttä. No okei, äly on yksi haara. Entäs huumori? Hoho, hyvä kysymys. Älykäs huumori varsinkin. Osaako sun botit olla humoristisia? Joo, ne on sitten, mä luulen, että se on niinku osittain tahatonta komiikkaa. Et, jotka tulee siitä, että ymmärtää jonkun sanan niinku kontekstin vähän väärin ja vastaus menee sitten hiukan asian vierestä. Et parhaimmillaan botit on tosi hauskoja. Mutta onko se botti hauska? Niin. No. On sitä, että joku ymmärtää kontekstin väärin tai sitten tahallaan ymmärtää kontekstin väärin. Eikö tämä ihan oikeakin huumori ole tätä? Joo, siis mun mielestä paras huumori on nimenomaan tulee siitä tilanteesta. Mutta kun mä mietin, siis kun mä kirjoitan näitä botteja silleen just, että niin kuin jo sanottiin, että mä yritän miettiä, että mitä käyttäjä sanoo ja sit poimin sieltä ne pari sanaa ja vastaan siihen. Niin eihän mä, niinku, vaikka mitä mietin, niin en mä koskaan niinku voi tietää, että aina se mun arvaus on väärä, että mitä se ihminen sanoo. Mutta silti sit, niinku, siinä on jotain tunnistettavaa ja siitä voi tulla kauhean hauskaa, koska siinä on joku taika, että se homma toimii sit jollain tasolla kuitenkin. Mä ymmärrän oikeasti tosi hyvin, mitä se tarkoittaa. Mä yritän just hakea jotain tämmöistä niin kuin analogiaa jostain. Melkein niin kuin just ajattelen jotain, että hyvä teatteridialogia. Että joskus se vaan, niin kuin, kun se on hyvä, niin se vaan toimii. Tai vaikka vitsin kerron. Tai silloin, kun joku oikea hyvä henkilö kertoo vitsin, niin se toimii. Ja sitten kun minä kerron samat sanat, niin silti kukaan ei naura. Eli siinä on kyllä joku tällainen niin kuin, kans siihen tilanteeseen liittyvä magia tai joku, millä niin kuin, millä tämä, kyllä tämä, joo. Tota, niin. Ja sitten kuulijan niin kuin hyvän tahtoisuus tai asenne, että joo. Bottejakin sit voi käyttää monella tapaa, että jotkut niin kuin lähestyy sitä silleen, että no paljastetaanpas nyt, miten tyhmä tämä on, että eihän tämä mitään. Mutta sitten jotkut ottaa sen niin, että tässä nyt on joku hauska hahmo, että jutellaanpas sen kanssa hetki. Ja niin. Ja sitten ottaa sen niinku lähtökohtaisesti viihteenä ja leikkinä. Niin, luultavasti niinku botit, no onhan tietysti näitäkin, mitkä yrittää olla oikeita henkilöitä, mutta pääasiassa kai niiden tarkoituksena on nimenomaan viihdyttää, ellei sitten ole tarkoituksena se, että se pystyy vastaamaan sun vaikeisiin kysymyksiin luonnollisella kielellä. Mutta niinku viihdyttämistä varten kai pääasiassa nykyään on vielä. No mä en tiedä, sitten toisaalta on sitten just nämä niin sanotut Turingin botit, eli tämä Turingin testihän oli siis sellainen, jota Alan ehdotti, että niin kun joku arvuuttelija yrittää niin kuin päätellä, että onko siellä toisessa päässä niin kuin keskustelua, niin onko siellä mies, nainen vai kone. Ja esimerkiksi Alice, johon mä nyt viittasin, niin on voittanut näitä Turing-testikilpailuja. Silloin kysymys ei ole enää niin kuin oikeastaan edes hauskanpidosta, vaan jotenkin siitä, että niin kuin ymmärtää mahdollisimman niin kuin monta kymmentä tuhatta lauserakennetta ja sanaa ja muuta. Ja niin kuin vastauksen niin kuin nokkeluudella tai kiinnostavuudella ei tunnu olevan niin kuin enää kauheasti merkitystä, vaan jotenkin niin kuin sillä, että osataan nimenomaan simuloida, että ikään kuin ymmärtäisi, mitä toinen sanoi. Eli virheettömän keskustelun simuloiminen ei itse asiassa ole bottiuden niin kuin paras saavutus, vaan Ei ne... mulla, ei mun mielestä ainakaan. Joo. Se on hito tylsää. Ja sitä paitsi, musta vaikuttaa, että sellainen ihminen, tai siis jos me keskustelemme botin kanssa, joka on niin täydellinen, se voi olla, että okei, sä oot ihminen, mutta sä oot tylsä ihminen sitten ehkä. Mitenkäs sitten tämmöinen, jos yritän tämmöinen niin botti yrittää simuloida hyvin tyhmää ihmistä. Sanoit, että se on helpompaa. Onko näissä Turingin kokeissa koskaan sellaista tilannetta, että joku ihminen olisi luokiteltu koneeksi, koska se on niin hölmö tai jotenkin yksinkertainen tai ei yhtään taju, mistä puhutaan? No mä luulen, että se voi ollakin, niin kuin, että ihminen yrittää sitten, niin kuin, siellä voi olla tehtävänä yrittää teeskennellä konetta, eli teeskennellä mahdollisimman tyhmää. Sitten toisaalta taas, jos on kone, botti, niin siellä saattaa olla kirjoitusvirheitä tai jotain. Niin kuin, että se on ihan oma leikkinsä sitten se Turingin testi. Siis tällaisia Turingin testejä ihan oikeasti järjestää niin kuin ympäri maailmaa ja sitten niihin osallistuu botteja. Ja... Se kai aika tunnettu on ainakin se Loebner Prize. Oletko sä Leena sitä seurannut? No nimenomaan just tämä on se tunnetuin kisa, että jonka se Alice on voittanut, Niin, joo. ymmärtääkseni useamman kerran. Ja... Onko se ollut sitten niinku sama ohjelma joka kisassa, että eikö sitten ihmiset huomaa, että sähän puhut ihan samoja kuin viimeksi? Vai, niinku, onko se, tai vai niin, se on niin monimutkainen, että se ei jumitu mihinkään samaan keskustelukuvioon enää se oli se. Niin, no todennäköisyys, että Alisen kanssa niin kuin useampi kävisi aina saman keskustelun, on todella pieni. Siellä on niin kuin kymmeniä tuhansia rivejä Joo. englanninkielistä keskustelua. Se osaa vastata tosiaan aika niin kuin monenlaisiin juttuihin. Se, mitä mä tässä nyt urputan, on se, että se vastaukset on kauhean tylsiä, että eihän se ole kiinnostavaa. Hei, mulla on kysymys. Kun Alan Turing näitä juttuja mietti, niin tiedätkö, Leena, miettikö hän itse itsensä replikoimista ikuisesti eläväksi keinoälyksi? Enpä tiedä. Siis Alan Turinghan kuoli vuonna 1954. Kyllähän niin kuin nimenomaan mietti niin kuin, en mä usko, että hän itseänsä ajatteli bottina, mutta jotenkin niin kuin liittyen Turingin kohtaloon, jossa hän joutui esimerkiksi, niin kuin, no sillehän kävi niin, että koska homoseksuaalisuus oli kiellettyä, niin lopulta hänet sitten tuomittiin siitä rikoksesta ja Turing joutui sitten valitsemaan, että meneekö vankilaan vai ottaako hormonikastraation. Eli hänelle sitten annettiin estrogeenia, mistä johdosta niin Turingille kasvoi rinnat ja sitten hän teki itsemurhan myöhemmin kastamalla omenan syaniidiin ja syömällä sen. Oi miten vertauskuvallista. No niin. Joo. Ja mä luulen, että sit siis Turingin niinku jotenkin niinku Turingin niinku mikä liittyy tähän sen niinku työn saavutuksiin, niin siinä on takana niinku kysymys siitä, että mitä on ihmisyys tässä maailmassa. Et kun hän ei voinut olla sitä, mitä hän oli, mies, joka rakastaa miehiä, mikä sitten on ihminen? Joo, taas mennään Toi vähän. on niin syvällistä, mutta mä kierrän pienen mutkan takaisin sinne, Kiitos. missä käytiin jo. Oikeastaan ihan samasta teemasta, että mikä on ihminen. Tuossa silloin, kun te saitte niitä feministisiä pultteja, niin se keskustelu alkoi siis siitä, että onko parempi, että mummua paijaa robotti, kuin että mummua ei paijaa kukaan ja mummulla märät vaipat. Entäs sitten, jos minä tyttärenä voisin käsikirjoittaa sen robotin, niin että se sille dementoituneelle äidille, se niin kuin tuntuisi niin minulta, että se olisi niin kuin next best thing, että jos mä en voisi olla siellä 24-7, niin silloin kun mä en olisi siellä itse, niin sitten se mun replikantti, mun käsikirjoittama hoivarobotti hoitaisi sitä. Joo, siis ainakin Mia Martini on tutkinut ja kehittänyt tätä puolta, että miten kootaan esimerkiksi perhealbumit ja tietylle ihmiselle rakkaat teemat ja asiat niin kuin uuden median keinoin niin kuin läsnä oleviksi. Niin sitten päästään jo vähän lähemmäksi sellaista niin kuin inhimillistä otetta, mä luulen. Koska jos mä nyt ajattelen sitä meidän perheen ja suvun ja enojen ja kummisetien kahvihetkiä, niin lämpimästi ja rakkaudella niin aika samat jutut niissä toistuu. Kerrotaan niitä samoja suvun juttuja. Joo. Toisaalta taas, jos sä joudut autolle saarelle, missä voit ajatella, että sä et koskaan näe yhtään sun enoa, niin juuri ne samat jutut, ne tuntuisi varmaan niin sillä että voi kun se olisi taas tässä ja kertoisi taas sitä kalareissusta tai joo. Mistä ikinä. Että mä ainakin nyt ajattelen, että no siis kun nyt en nyt sattuisi syyttä näe perheenjäseniä juuri koskaan, niin kyllä mä niitä ajattelen niin niiden tavallisia juttuja, mitä ne yleensä sanoo. Että kyllä itsestään tuntuu, että jos olisi sellainen tilanne, että voi syystä tai toista koskaan en pystyisi enää niin kuin tapaamaan, näkemään, olemaan yhteydessä joidenkin ihmisten, jonkun ihmisen kanssa tai kenenkään ihmisen kanssa, niin kyllä mä nyt ottaisin mielelläni sinne niin kuin edes sellaiset leikikopiot. Joo. Että voisin tai sulkea silmät ja ajatella, että niin kuin tällä se niin kuin olisi, jos se ihminen olisi tässä. Tai sitten jos ajattelee, että dementoituu niin, ettei muista enää uusia juttuja. Niin onhan se kiva, että sitten ne vanhat jutut, joita muistaa, niin on jotenkin läsnä. Aivan. Niin. Voisi puhua siitä niistä samoista asioista ja kuunnella sen saman laulun uudestaan. Ja koska siis tiedämme sen kyllä, että miten äärettömän raskasta se on esimerkiksi dementoituvan ihmisen läheisille. Niin kun, vaikka tuskin kukaan sitä haluaa pois sitä tilanteesta niin oikeasta. Mutta se nyt on vaan fakta, että töissäkin on varmaan käytävä kuitenkin. Niin. Mm-hmm. Toistaiseksi ennen kuin on robotteja sit tarpeeksi. Niin, tekemässä niitä miekin. Tässä keskustelemassa niin meidän puolesta. Niin, koska mistä minä tiedän, että oletteko te siellä edes oikeasti ihmisiä vai oletteko te kenties botteja? Aivan. Mä jäin miettimään sitä Ilaisan tyyliä tehdä kysymyksiä, että kyllä sillä nyt jonkun verran toimittajanakin pärjäisi. Että niin kuin, se pitäisi vaan saada niin, tyrkätä alkuun lisää. Se keskustelu jotenkin. Että, mitä voisi olla, siinä mitä sulle kuuluu? Ja pysyisi varmaan kuitenkin aiheesta. Tottahan on se, että ihmiset kuitenkin kauheasti tykkää puhua itsestänsä. Ja sitten se varmasti on ihan varmaan helpottavaa ja mielenkiintoista niin kuin sille ihmiselle itsellensäkin se, niin kuin se itsestä, mitä kaikkea omasta itsestä paljastuu, kun puhuu botille, vaikka nyt tietäisikin, että se on botti. Joo. Semmoista erilaista niin se peilaamista. Ja sitten hän niin kuin niin. Suuri iso osa keskustelustahan on kauhean kaavamaista, että se on tervehdyksiä ja niin edelleen. Kiittelyä ja tälleen vaan tiedostamista, että mitä mä tein aikanaan esimerkiksi näille muun niin kuin Laban ja Cupidopoteille oli sama, mikä oli 80-luvulla puhelinvastaaja vitsinä, että niin kuin sanoo vaan laittaa vastaajan viestin, hei, sit pitää taukoa. Ai moi, mitä kuuluu? Joo, ja Ja sitten niin kun ihmiset meni siihen halpaan, että ne puhuu puhelinvastaajille. Ja tämän saman mä tein boteille, että kun joku tuli tilaa, niin ne osasi aloittaa tämän niin kun puhelinvastaajan viestin. Ja sillä pääsi keskustelun alkuun. Voisi kehittää semmoiseksi palveluksi sun kokemusta ja tietämystä aiheesta, kun nuoret miehet, kun mä haluan aloittaa keskustelun nuorten naisten kanssa baarissa, niin eivät usein tiedä, mitä siihen, niin kuin, miten tästä pääsee käyntiin. Niin. Että siitä vaan semmoinen joku kännykkäpalvelu, joka kertoo sulle, että mitä sun pitää nyt sanoa tässä tilanteessa. Koska ei siellä, kun siellä ei kuitenkaan ole niin monia eri vaihtoehtoja, miten sieltä vastapuolelta voi tulla. Niinpä. Tai päinvastoin siis naiset miehillekin tietysti. Tämä on sellainen aihe, että niin kuin, olisi 47 suuntaa, mihin haluaisi lähteä tämän keskustelun kanssa, mutta täytyy nyt vähän tarkistaa, että me ollaan nyt 1,5 tuntia tässä puhuttu, että mitäs meidän haastateltavan aikataulut. Kysytään niin päin, että tästähän voisi pyörittää keskustelua loputtomiin ja päästä vaikka mihin kiehtoviin sfääreihin, mutta onko joku sellainen asia, joka huutaa räikeästi poissaolollaan, että noi ei ole hoksannut nyt ottaa esille tätä tai tätä? No eipä nyt tule mieleen, että musta tässä on kyllä aika hyvin käyty tätä pottijuttua läpi nyt kyllä. Eli sä sanoit, että se mihin sä haluaisit niin mennä itse seuraavaksi, niin jos täällä on 3-ulotteiset interaktiiviset möykyt, niin kuin sä sanoit, jotka on sitten televisiossa tai jossain. Että olisiko ne sitten niin kuin tällaisia esimerkiksi justiinsa televisiosarjassa olevia hahmoja, vai olisiko ne interaktiivisia chattibotteja tai tällaisia enemmältikin? Joo, no siis jotain, no kaikkea sitä, että kyllä minua kiinnostaa niin kuin vuorovaikutteinen tarinankerronta ja sitten tällainen niin kuin vuorovaikutteinen henkilöhahmo, mitä nyt bottikin on, niin kyllä minua vaan niin kuin, joo, siinä on kauheasti kehitettävää vielä ja erityisesti silloin just kun lähdetään niin kuin poistutaan tällaisesta joka suuntaan polveilevasta keskustelusta ja lähdetään sit siihen suuntaan, että miten me kerrotaan niin kuin mielenkiintoisia, jännittäviä, hauskoja tarinoita näiden hahmojen avulla. Kauanko menee, että meillä on Big Brothersissa tai Idolsissa joku virtuaalihahmo? Kyllä se voi se kirjoittaa tehdä. Virtuaalisen idolin suomalaisille? Joo, miksei. Sehän on helppoa. millainen on suomalainen idoli, jos teet sitä hahmon botin? No ensinnäkään sen ei tarvitse osata laulaa kauhean hyvin, että nykyteknologialla se ei ole ongelma. Se ei ole ongelma. Voisitko tehdä jonkun tällaisen tilastollisen analyysin kaikista menneistä idols ja popstars ja muista, mitä niiden kilpailuja on ollut, että niistä voittajista tai näistä ja luoda niistä keskiarvoisen voittajahahmon? No musta tuntuu, että mitä mä nyt oon jonkun verran idoli nähnyt, niin sellainen vähän nöyrempi tyyppi aina voittaa. Että se vähän pelokas, että se on vaan niin kuin nyökyttelee, jos tuomarit jotain sanoo. Että se voisi olla sitten, tai sitten toisaalta vetää ihan ääripäät, että sitten joku mega uhmakas. Että se vaan huutaa jotain omaa mielipidettä ja sanoo sille mitä tahansa, niin kyllähän niilläkin oma viihdearvonsa on. En mä tiedä, kuinka pitkälle ne pääsee, mutta musta olisi todella hieno nähdä suomalainen virtuaali-idoli. Siis, no, lähdetään nyt siitä totta kai nyt sekin, että nämä nykyisetkin idolit, mitkä nyt on jollakin tapaa kai ihan oikeita ihmisiä siellä taustalla, niin ne vaikuttaa ihan virtuaalisilta, siis niin kuin epäaidoilta ja tai no, keinotekoisilta luodulta, joilla nyt on ehkä niin kuin oikein, no ei ne kasvutkaan varmaan oikeasti enää ole oikeita missään lehtikuvissa. Joo, ja siis eihän nyt kauhean monimutkaisia vaadita, että niiden tehtävä on niin seisoa siellä ja laulaa. Tai sitten niin jossain Big Brotherissa, niin niiden tehtävä on niin ördätä siellä muiden kanssa. Niille annetaan viinaa ja ruokaa. Et ei se niin skaala, mitä joku reality-tvn tyyppi tekee, niin sehän on kauhean pieni. Kun siinä ei ole sitä draaman kaarta sillä lailla, kun ne on niinku ihan oikeita. Mä en tiedä. Mä en ole yhtään katsonut tuommoista ohjelmaa. En tiedä, että se on ihan draaman kaari. No niin, dramatiikka tulee kilpailuasetelmasta, että kuka voittaa. Mun piti sitä sun väitöskirjan aiheesta kysyä, että sä tutkit vuorovaikutteista draamaa. Onko mä ymmärtänyt oikein, että onko sun tarkoitus löytää just sellaisia formaatteja, että miten voidaan tehdä sitten minkälaisella reseptillä vuorovaikutteisen draaman keinoin viihdettä ja ohjelmaa, vai mikä sulla on tavoitteena? No toi on tavallaan sellainen isompi kysymys, mutta mun väitöstutkimus menee vähän niin kuin teknisempään detaljiin, että toisaalta mä mietin, että miten niin kuin sisältöä, esimerkiksi dialogia tai henkilöhahmojen toimintaa pitäisi kuvata niin kuin metadatalla, eli minkälaista tietoa kullakin klipillä pitää olla, jotta sitten vuorovaikutteisessa järjestelmässä voidaan järjestää näitä median palasia eri tavoin kertomukseksi ja dialogiksi. Kerro vähän tarkemmin, että mihin niitä käytetään, niitä metadata-kytköksiä sitten? No esimerkiksi sydänkierroksella ohjelmassa, niin kun meillä näkyy videoklipissä Julia, niin se klippi tietää, että tässä kohtaa on Julia, niin nyt minä voin soittaa sellaisen ääniklipin, jossa puhuu Julia eikä Roope. Lisäksi sen klipin pitäisi olla 20 sekuntia pitkä maksimissaan ja ei vihainen, vaan rakastava äänensävyltään. Ja tällä tavalla se sitten osaa kaivaa sieltä tuhannesta klipistä niin kuin sellaisen, joka sopii sen videokuvan kanssa. Joo. Sitten taas se tietää, että kun minä olen tämän toiminnan näyttänyt, niin minä en voi enää näyttää tuota klippiä, vaan jonkun näistä viidestä esimerkiksi. Eli jos mä haluaisin nyt tehdä itseni Skype-videoneuvotteluhahmo botiksi, niin mun pitäisi miettiä se tietorakenne jotenkin niin, että mä ryhtyisin filmaamaan sellaisia, sanotaan nyt vaikka 10 sekunnin tai 20 sekunnin klippejä itsestäni, jossa mä heitän jotain läppää tai kerron niitä vanhoja juttuja, niin sit mun pitäisi merkata aika tarkkaan ne erilaiset metatiedot siihen, että mihin tää voi olla responssi ja mihin kaikkeen tää voi tarttua, niinkö? No joo, mutta sitten toisaalta jos mietitään tätä meidän niinku puolitoistuntista sun soittoa tässä, niin eihän tässä nyt kauhean loogista jatkomoa ole ollut. Että niinku, nämä pikkujutut, mitä me ollaan mainittu, niin nämähän voi tulla aika lailla missä järjestyksessä tahansa. Et mä en tiedä, miten niinku te sitten leikkaatte tämän pätkän. Varmaan niinku aika suoraan. Jätetään leikkaamatta, mutta tietenkin nyt sähän suorastaan oikein haastat nyt niin kuin pilkkomaan tämän kolmeen eri sankoon tämän sisällymyksen sillä tavalla, että pannaan Leenan repliikit tohon sankoon ja Joen repliikit tohon sankoon ja sitten vähän ravistetaan ja katsotaan, mihin ne asettu. Katsotaan, mitä siitä tulee. Kyllä siitä tulisi ihan yhtä loogista kuin tämä meidän lineaarinen versio, ainakin lähestulkoon. Lohdutonta. Ja tavallaan näitä lohdullista. Me niin kuvitellaan, että me ollaan niin organisoituja ja niin järkeviä ja kaikki pysyy aina kontrollissa. Niinhän me kaikki kuvitellaan, mutta totuus on jotain ihan muuta. Niin, loppujen lopuksi kuitenkin päässä on vain semmoinen neuroverkko, mikä simuloi jotain tietoisuutta ja pelaa jotain peliä ulkomaailman kanssa. Niin. Siis nyt mä haluaisin käyttööni sellaisen audiolinkityssoftan, joka tekisi tästä, että mä voisin koodata tämän haastattelun sillä tavalla, että tästä tulisi ikiliikkuja. Että ihmisen ei tarvitsisi painaa kuin pläy, ja sitten siitä se lähtisi. Ja kuuntelija voisi kuunnella sitä aivan tuntikausia ja saada aina vähän uusia ideoita, koska nämä repliikit jotenkin sattuisi perään uudella tavalla. Eri tavalla. Joo, ja sitten tiedät, että sä niinku te olette tehneet useampia haastatteluja, että se kohta, missä me puhuttiin Second Lifein baarista, yhtäkkiä niin. Se hyppääkin toiseen haastatteluun, jossa niin ollaan sitä asiaa puitu tarkemmin. Ja se dementoitunut niin. Isoäitikin voi haluta keskustella seksistä, kuolemasta ja toisesta maailmansodasta. Niin. Toista ainakin siitä keskustelee. Tämä tarjoaa hyvin mielenkiintoisia ulottuvuuksia nyt myös meidän ohjelman kuuntelijoille, koska nämä jaksot on lisensoitu Creative Commons-lisenssillä. Että siitä Totta. Vaan remiksaamaan. Ja mainitsette vaan lähteen ja kerrotte, lähetätte linkin, että missä tämä ikuisuushaastattelu pyörii. Sitä odotellessa. Ihan Joo. valtavan paljon kiitoksia, Leena Saarinen. Kiitos, tämä oli hauskaa. Joo, aivan erinomaisen hupaisaa ja viihdyttävää tämä sun kanssa keskustelu. Mä olen melko varma, että sä oot oikeasti ihminen. No niinhän ne väittää jo. Koska sun äänesi kuulostaa ihan samalta kuin miltä sun kuvas näyttää. Tämän perusteella mä ajattelen, että sä oot varmaan ihminen. Tämä looginen henkilö on Joe, aivotutkija Tokiosta. Hello. Oletko itse varma siitä, että olet ihminen? En. En todellakaan. Minä olen päivältä yhä enemmän virtuaaliolento. Minä olen Tuija Aalto ja minä jätän asian avoimeksi omalta osaltani. Tavataan online ja offline ja in world ja vaikka missä. No niin. Hyvää kuulumisiin ja morjens ja hyvää viikonloppua. Moi moi. Moi.